नन्हा राजकुमार, लेखक सैन तेगजू पेरी। मूल फ्रेंच से हिंदी में अनुवाद लाल बहादुर वर्मा। हिंदी पार्श्व स्वर रेणु शर्मा। सुनते हैं आगे की कहानी भाग दो में। मुझे यह समझने में कई दिन लग गए कि आखिर वह नन्हा राजकुमार है कौन, कहाँ से आया है। वह मुझसे तो बहुत सारे सवाल पूछता था, पर लगता था कि मेरी बिल्कुल नहीं सुनता। मुझे धीरे धीरे उसकी बातों से सब कुछ पता चला। इस प्रकार जब उसने मेरा जहाज़ पहली बार देखा तो पूछ बैठा, यह क्या चीज़ है? यह कोई चीज़ थोड़े ही है, यह उड़ती है, जहाज़ है, जहाज़, मेरा जहाज़। मैंने बड़े गर्व से बताया कि मैं आकाश में उड़ सकता हूँ। मेरी बात सुनते ही वह चिल्ला पड़ा, यह क्या, तू आसमान से गिरा है? हाँ, मैंने सकुचाते हुए कहा, यह तो बड़े मज़े की बात है। और वह खिलखिलाकर हंसा। मुझे उसका हंसना बहुत खला। मन ही मन मैं चाहता हूँ कि लोग मेरे दुख से दुखी हों। मेरी मनह स्थिति को बिना समझे वह बोला, तू भी आसमान से आया है, तेरा घर किस ग्रह पर है? उसकी रहस्यमयी उपस्थिति मेरी समझ में आने लगी। मैंने पूछा, तो तू किसी दूसरे ग्रह से आया है क्या? उसने जवाब नहीं दिया। मेरा जहाज़ देखता हुआ सर हिलाता रहा। इस तरह तू इस जहाज़ पर कहीं बहुत दूर से नहीं आ सकता। और वह बड़ी देर तक कल्पना लोक में डूबा रहा। फिर जेब से भेड़ का चित्र निकालकर उसे ऐसे निहारने लगा जैसे वह कोई खजाना हो। ज़रा सोचिए, इसकी बातों में किसी दूसरे ग्रह की चर्चा से मुझे कितना कौतूहल हुआ होगा। मैंने और भी जानना चाहा, मेरे नन्हे राजकुमार, कहाँ से आया है तू? तेरा घर कहाँ है? तू मेरी भेड़ कहाँ ले जाना चाहता है? थोड़ी देर की तन्मयता के बाद वह बोला, तूने मुझे जो बक्सा दिया है उसमें एक अच्छाई है, रात को वह मेरी भेड़ के लिए घर का काम देगा। बिल्कुल ठीक, और यदि तू भला लड़का है तो मैं तुझे एक रस्सी और एक खूंटा भी दे दूंगा उसे बांधने के लिए। बांधने की बात सुनकर वह हतप्रभ सा हो गया। बांधने के लिए, अजीब बात है। लेकिन अगर तूने उसे बांधा नहीं तो वह जहाँ मन करे चली जाएगी और खो जाएगी। मेरा नन्हा दोस्त फिर खिलखिलाया, मगर जाएगी कहाँ? कहीं भी नाक की सीध में। विषाद भरे स्वर में उसने कहा, कोई बात नहीं, मेरा ग्रह बहुत छोटा है, वहाँ सीधे दूर तक नहीं जा सकता कोई। इस प्रकार मुझे दूसरी बात का पता चला कि वह जिस ग्रह से आया है वह मुश्किल से इतना बड़ा है जितना एक घर। इससे मुझे बहुत आश्चर्य नहीं हुआ। मैं जानता था कि पृथ्वी, बृहस्पति, मंगल, शनि जैसे बड़े बड़े ग्रहों के अलावा सैकड़ों ऐसे छोटे बेनाम ग्रह हैं जिन्हें दूरबीन से भी देखने में कठिनाई होती है। जब कोई वैज्ञानिक किसी एक ग्रह की खोज करता है तो वह उसकी पहचान के लिए एक संख्या चुन लेता है, जैसे नक्षत्र 32611। मेरे इस विश्वास के कई कारण हैं कि जिस नक्षत्र से वह आया था उसका नाम B612 होगा। उस नक्षत्र को केवल एक बार 1901 में एक तुर्क वैज्ञानिक ने अपनी दूरबीन से देखा था। उसने एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में अपनी खोज का भव्य प्रदर्शन किया था, पर उसकी पोशाक देखकर उस पर किसी ने विश्वास नहीं किया। वयस्क लोग ऐसे ही होते हैं। B612 के नक्षत्र अच्छे रहे होंगे, क्योंकि तुर्की के एक तानाशाह ने शायद इसी घटना के कारण कानून बना दिया कि जो यूरोपीय ढंग के कपड़े नहीं पहनेगा उसे मौत की सज़ा मिलेगी। उस वैज्ञानिक ने 1920 में फिर प्रदर्शन किया। इस बार उसने अपने को सूट बूट से सजा रखा था और सबने उसकी बात मान ली थी। वयस्क लोगों के कारण ही मुझे इस नक्षत्र और उसकी संख्या के बारे में इतने विस्तार से बताना पड़ा। बड़े लोगों का संख्याओं में बड़ा विश्वास होता है। उनसे आप किसी नए दोस्त के बारे में बातें करें तो वे कभी कोई सार्थक प्रश्न नहीं पूछेंगे। वे कभी नहीं पूछेंगे उसकी आवाज़ कैसी है, कौन से खेल खेलता है, तितलियाँ इकट्ठी करता है। पूछेंगे क्या उम्र है, उसके कितने भाई हैं, उसका वज़न कितना है, उसके पिता कितनी तनख्वाह पाते हैं। यही सब जानने में विश्वास होता है उनका। उनसे कहो, मैंने गुलाबी ईंटों का एक मकान देखा है जिसकी खिड़कियों पर जेरेनियम के फूल लगे हैं, छत पर कबूतर गुटर गू करते हैं, तो वे ऐसे घर की कल्पना भी नहीं कर पाएंगे। उनसे कहना चाहिए, मैंने 1,00,000 की कीमत वाला घर देखा है। झट बोलेंगे, कितना सुंदर। इसी तरह अगर उनसे कहो, नन्हा राजकुमार बहुत आकर्षक था, हंसता था, एक भेड़ चाहता था, और यह उसके होने के लिए, उसके अस्तित्व को साबित करने के लिए काफ़ी है, क्योंकि कोई होगा तभी तो भेड़ मांगेगा, तो ये लोग कंधा उचकाकर तुम्हें बच्चा समझ लेंगे। लेकिन यदि यह कहा जाए कि जिस ग्रह से वह आया था उसका नाम B612 है, तो वह मान जाएंगे और फिर कोई सवाल नहीं पूछेंगे। ऐसे होते हैं ये लोग, उनसे ऐसी ही उम्मीद रखनी चाहिए। बच्चों को बड़े लोगों के प्रति बड़े धैर्य से काम लेना पड़ता है। ठीक ही तो है कि हम लोग जिन्हें जीवन की समझदारी है, संख्याओं की परवाह नहीं करते। मुझे यह किस्सा परियों की कहानी की तरह शुरू करना चाहिए था। मुझे कहना चाहिए था, एक था नन्हा राजकुमार जो एक ऐसे ग्रह में रहता था जो उससे थोड़ा ही बड़ा था। उसे एक दोस्त चाहिए था। जो लोग जीवन को समझते हैं उन्हें यह ज़्यादा सच लगता। मैं नहीं चाहता कि कोई मेरी किताब को हंसी में उड़ा दे। मुझे इन यादों को संजोने में कितना दुख हो रहा है। मेरे दोस्त को अपनी भेड़ लेकर गए 6 साल हो चुके हैं और मैं इसलिए लिख रहा हूँ कि उसे भूले ना। दोस्त को भूलना दुखदाई होता है और सबके दोस्त नहीं होते। मैं भी वयस्कों की तरह हो सकता था, उन्हीं की तरह संख्या प्रिय। इसलिए मैंने रंगीन पेंसिलें खरीदी थीं। इस उम्र में चित्रकारी फिर से शुरू करना कठिन होता है, विशेषकर जब किसी ने 6 साल की उम्र में बस अजगर के चित्र बनाए हों। फिर भी मैं यथासंभव मिलती जुलती तस्वीरें बनाने की कोशिश करूँगा। वैसे मुझे विश्वास नहीं कि मुझे पूर्ण सफलता मिल पाएगी। राजकुमार से संबंधित चित्र बनाता हूँ तो एक ठीक बनता है तो दूसरा बिगड़ जाता है, माप गलत हो जाते हैं। एक जगह राजकुमार छोटा बन जाता है, दूसरी जगह बड़ा। उसकी पोशाक के रंगों के बारे में भी हिचकता हूँ। इस तरह अच्छे बुरे चित्र बनाता टटोलता सा आगे बढ़ता रहता हूँ। मुझे लगता है कि विवरण संबंधी गलतियाँ हो ही जाएंगी, क्योंकि मेरा दोस्त कभी पूरी बात नहीं बताता था। शायद वह मुझे अपने ही जैसा अक्लमंद समझता था। लेकिन क्या करूँ, मुझे उसकी तरह बक्से के अंदर भेड़ नहीं दिखाई देती। शायद मैं वयस्क की तरह हो गया हूँ, निश्चित ही बड़ा हो रहा हूँ।